Let's make it official. Christy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. People in the place. but you're the one that gets me like stupefied. Now I got you here, I'm unwrapping you slowly. Another button and some more you is showing. And it all started with how my name is. Whatever you call me. Îmi place foarte mult piesa cântată de Kim Cesarian, se numește Undressed. Într-adevăr, omul chiar știe să cânte. Continuăm cu un alt hit power, de această dată Fly Project, Toca Toca, imediat după aceea Pink și Lily Allen cu True Love. Oh, you said no, no, no, I said no, no, no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. On my

Că noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne un hit din ce în ce mai fredonat, noi ne potrivim, de la Connector a plecat. Dar și Elena Gheorghe are un hit fresh, o piesă cântată împreună cu JJ, se numește Până dimineața. Hai să le ascultăm! Atunci